أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. تدي آيات كريمنا تروس الوخيات بوليس الورم بابو دیکې داوره توحید او مثال د موحد دی چې دعوت ورکوي توحید ته، او بیا د نور والا رڼا والا خلقو اوصاف ذکر دي، او هغوی ته بشارت دی. بیا دوه مثالونه د ظلماتو والا تیارو والا ذکر کوي چې کافر مشرک منافق دي، اور پسې پنځه عقلی دلائل دي، او آخر کی ترغیب دی. دا آیت کریمه مخکې سره مربوط دی، کله چې دفع وشوه د ظلماتو چې ناکار اعمال او اخلاق دي، نوست ترغیب ورکی نور تا و رانا تا چه اغد اللہ پاکیزه احکام دیدارنگی، کله چې د اخلاقو د خبیسینو نیمن اکڑا نوست د طیبینو حال ذکر بیدل دکن دارنگی. دی صورت کی دعوال د توحیدو اللہ و نور السماوات والارض، آفا بیا مثال ذکر بید د داعی، چه داعی داغ مثالو گورا د داعی د توحیدو، مثل نوری ہی کمشکات انفیها مصباح. او دا دې طرف ته توجه ده چې منافقان لګېدو د داعی د نور چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه د رڼا د مړکولو کوشش کاو، د دې وجنه کله په هغه باندې بدنامې لګولې. نو الله جل شانو دلته فرمایي چې دا نور د مړ کېدو نه دی، د ختمېدو نه دی. منافق کار سوره کوشش کوي، او دا نور داسې نور دی چې دا والله لا زیاتېږي، دا کمیږي نه، او د ختمې څوک ختمول شي. الله نور السماوات والارض، الله تعالی نور د اسمانونو د ځمکې دی، نور دی. چا په دا د الله صفت ته دا اسماء الحسنا کې دی، نو بغیر د تشبیه او تمثیل نه د مخلوق سره دا د هغه صفت ته، او دلالت پدې کوي چې د اسمانونو او ځمکو څخه چې پدې کې دی پیدا کوونکې، د هغه تدبیر او نظام چلوونکې، هدایت کوونکې یو الله دی، او په دې معنا هغه سره څوک هم شریک نشته. دا داوره توحید شو چې دا لري په مخالفت کې منافقان وتا، منافقان لګین هغه بیا په توحید والا بدنامي لګی، او دې نور ختمول غواړي، لیکن دې مقصد کې ریچرته هم ناکامیږي. نوستو بیا مثال دلالت کوي چې دې نور مقابله څوک نشي کولای. بیا چا تا ویلی معنی کړي چې نور دې معنا منور دې رڼا کون کې د اسمانونو ځمکې، او چاوی نور دے نوانا مدبر دے تدبیر کونکے دے، تاویلی معنی وے یا لوازمو دے نور. عربو کے دا خبر مشہور دا، علامہ شوکانی فتح القدیر کی ہوئی چھ فلان نور البلد، فلانی نور دے دا دے علاقے منسو، لاغی چھ سمر انتظام انسرام دے آغا چلی گا نا. نور پا معنی دا مدبر چھ چاہست دے ناغا دی تکتلی دی، چھ نور دے رنا دا اسمانو نو عظمکا کے چې څه فواید دي، منافع دي، د مخلوقاتو پیدا کول دي، د هغې تربیت کول دي، دا ټول هغه کوي. نو ځکه نور دی، نور السماوات والارض، مثل نوره، مثال د نور د هغه، دا نور چې رستو کوم ذکر کوي، نو دا نور مخلوقه دی ګورې، ځکه اضافت یې هغه ته وشو که نه. دا قانون دی چې مضاف غیر د مضاف الیه نه، اضافت د شي خو خپل ځان ته نه کېږي. نو دا هغه نور مخلوقه دی چې الله په نورو څیزونو کې رڼا پیدا کړي. نو مثال د نور داغ کمشکاتن پشانت داغ تاخشه ده، پیها مصباح چپاغی کڑی وی، المصباح فی زجاجہ دا دیوا په شیشه کې پرته ای الزجاجہ تو دا شیشه دا تدا کانها کوکبن گویا کې دا د ستوره دې دریون چې ډېر پلاکیون کې دې ډېر زلا کوون کې دې یو کلو پلې دې کې دیشی من شجرتن دات ولینا مانه ته تیلو دات ولینا من زیت شجرتن مبارکتن چې ډیرو فیدو والا دا زیتون تن د خونه ونه دا لا شرقیت ندا خالص پن وروان دی ولا غربیه او نبصوری صفت دا دې اکاد زیتها نزدید آچ تیل ددی یوزی و پاپل بلشی رناو کی ولو لم تم تسو نار اگر چون رسی غیت اور نور علا نور یو رنا دا دا پاسا دا بلی رنا دا گر رنا گانی راج مشویدی او دی مقام کے دا دعی مثال پیش کئی چه دعی دا چکل دعوت دا توحید ورقی خلقو تا خلق دین ترابلی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نور داغه مثال وګوره مثلا نوری داغه نور دا مشبہ دی اوسو مشبہ به ذکر گئی چې ردی پشان دی کنه کوم مشکات دی تاخچا په دیوال کې جوړا دا فیها مصباح پاره کې دیوا پردا دا نو یو خدای چې تاخچا دا نور را چې سوره بند کړی شي نو ډوره زیاتیږي او دا چې کله فرورای باندې ځنی راغله نو دې زلا دور نه چمک دمک دور نه دارا بند شوا تاخشه کې شوا بیا پاغي کېډي والا بیا غډي و شیشه کې پردا دا کا محفوظ دا په بوکو په سیلې نمړ کېږي بیا شیشوم داته دا چې صاف دی په شیشه نه دا کوکبون دوری لکه د ستوري غونځ زلا کوي ډېر مضبوط او پایدار شیشه دا چې په خپل ملکی شیشه باندې قیاس نه کې چې دا دې شیشې دی دا چنه شیشه ده نه کوکب دوری دا ډیر مضبوط شیشه ده لکه د ستوري په شان زلقا کوي بیا دې مصباح ته چې تیل کوم ملو شوی دینو من شجرت مبارکه دا د مبارکه ونی نه راغلی دي مبارکه معنی دې او فیدو والا ده دا کومه ونه ده زیتونه له خونه ونه ده او دا چې خونه ده لا شرقیه چې دا دې ونه نه خالص پنور ده نه خالص وزوي ولی خالص پنور جی یا خالص وصوری داغی میوه که آقا شانتی تیل نی آخرابوی میوه خرابوی او دا نه خالص پنور دا نه خالص وصوری دا یا دیت اشاره وا چه نه مشرقی ملک دا و نه مغربی ملک دا پدیمین ملک دا شام علاقه دا بورا کنا دا نینز دے کنا نه مشرقی ملک دے و نه مغربی ملک دے او پایی که پیدا کیگی او تیل دور صفا دی ولی پدا سی زیکی شوی دا چه داغی سرا مناسب دے لا یکادو زیکو حاید دی جزئی مزید چې دا تیل په خپل بل شي رڼا وکړي ټول صفاتي نیو غار تیل را بلې غار تا د شیشې را بلې غار ته د مصباح بل رڼا بیا دا په مشکات کې راګر شوی دی دا ګل رڼا غانې دی نور نه لا نور رڼا دا رڼا دا پاسا بیا دې مقام کې وګوره یهد الله لنوره من یشاء هدایت کوي الله د دې رڼا چاته چوغاړي مانا دا رڼا الله هغه چاته ورکوي چې وی غواړي نو دا وروسته مدعوین ذکر کوي کنه چې داعي لګي دا نور خوري دا رڼا خوري نو چې دا رڼا خوري نو هغه څوک حاصلول شي چې الله څوک وغواړي هغه ته متوجي کی مانا هغه مدعو چې دعوت ولا ورکړې شو هغه حق ومنه کنه نو الله دا هغه هدایت نور ته وکړي يهدي الله لنوره من يشاء او يضرب الله الامثال للناس او بیانی اللہ مثالنا دا پارد پیدے دا خلقو دے مقام کیو گورا تشریح دا مثال چینہ دا مسلمان او دا مومن دا پشانت دا مشکات دا تاخچا دا او زڑا دا مومن دا پشانت دا شیشے دے دا زجاجے دے او بیا پا شیشے کی دری صفات دی نڈیر سخت دا گڑے پشان او نڈیر نرم دا خورے یا دا خٹے پشان دا شان دی ایمان والا پزړه کې دواړه صفاتونه دي اذلتن علی المؤمنین اعز علی الکافرین ایمان والا سره نرمی کوي او د کافر مقابله کې سخت دی اشد او علی الکفار رحما او بینهم د کافر مقابله کې سخت دی لیکن ایمان والا باندې ډېر قرص کوي ډېر نرمی ده دا رنګې صفاواله په ګډه سره صفاله پوری را پوری شی ته کاری د ایمان والا ظلم دا څه دی کنه چې پایې کې کینه نشته حسد نشته بغض نشته او ذاتیات نشته هغه د دشمنی کوي نو لله او فلله اګه چا سره مين کینوم لله او فللا او قانون دا غدای چې کفرست در طریقه ما کینه داشتن آئین ما سینه چو آئین داشتن معنا زمون قانون داله چی زړه لکه د شیشه په شان صفا ساته نو صفایی ده پکې بل شفافت ده پکې نو هم پکې صفاواله ده هم پکې شفافیت ده د دې د وجه نه د علوم او تجلا پکې کیږي کنه علوم چې راشي نو لای غزې ده چې راغې نه بیا د علوم او خریدل کیږي ښا د غزړه نه او بیا ایمان او عقیده د مؤمن دا مشابه ده مصباح سره کنه دا دیو نه چې بلیږي پکې کنه پازړه کې دیو بل لره الله د توحید دا الله د وحدانیت او بیا هغه تا دومره مزیدارا کان کوکب دوری دا شیشه دا چې لکه د ستوري چمکدار ده دا د ایمان والا زړه لکنه ناګر تیرون اخلاص ته تیرون بچړ دی الله تیر صفه له ایو قد من شجرتن مبارکه زیتونه دین نسم چې په چراغ کې او په ډیو کې او په مصباح کې د زیتون خونه د تیلو ناګه بلیږي دا رنګي د ایمان والا د مؤمن ایمان حاصل شوه دی د یو شجرینه د قران او د سنت چې ډیره مبارکه شجره ده معنا د په زړه کې چې کوم علوم پراته دي دا قرآنی علوم دي دا د حدیث علوم دي لیکن نور علوم نشته چې دا صفا علوم دي او دا اصل کې تحقیقی ایمان نه ښه ځکه کوم ایمان چې تقلیدی هغه کې شکونه یې شوبې به راځي او دوام پکې نه وي اوړي راوړي او کوم ایمان چې د قران او سنت نه ماخوذ دي ناغه د شک او د شوبې نه پاک دی او همیشه او دائم دی کنه او څنګه چې ولر د زیتون د درمیانز مکی دارنګ نزول د قران او سنت او حجاز مقدس کې دی کنه چې هغه درمیان ده دا وګوره د ایمان والا د زړه مصباح دی مصباح دې کوي چې د ډیوې نه بل ډیو بلیږي بل لیکي دی بلیږي د نور سره مثال ورنه کو د کوم مزر زکه دا غینه کولل سوک نشي کولی او دا ایمان والا د داعی دی د قران دا او دا حدیث دعوت دا الله د دین دعوت هغه چلی محمد رسول الله د ټولې زندګۍ مشنو دا هغه د صحابه دا مشنو د تابعین دا غي د شاګردانو مشنو او تر قیامت پورې دا چلیږي روانه ده نارانا لکه څنګه چې ورانا ده بلب دې اشیشه کې بند نه رانا ته ده کنه دا رنګ محفوظ دي کسو کول پوکی ور کوي کسي لای راځي دا غي نشي مړه کولی دا رنګ چې غټ بلب دې دلري نشکاري خلک یو ګور هغه ورانا دا شان د ایمان د دعوت خبره ده د قران د دعوت خبره ده د حدیث د دعوت خبره ده د لری نه غسکاری چې کوم خلق عقل والدي او خيار خلق دي نه ول ځان نور وسې او دا غینه استفاده کوي کنه دا غینه حصول کوي کنه او کوم چې نه اپو دي نه تیرو کې پاتې اگر نه ل ځان نه راله سي رانه به دي شي او کوشش کوي چې دا رانه مړو کو نوري خدا ہے کفر کی حرکت کے خندزن کوم کو سے چراغ بجایا نه جائے گا یدی ویر پوکی ورکی کنا نو چتوم اگر نشی مڑا کولے زکا فارسیوان ویوی چراغ ایرا کی ایزد برف روزد اران کستف زنگری ششب سوزد کلا کمٹی ہو چی اللہ بلا کڑی کنا نو کہو سڑے والا پوکی ورکی زان لبگی روزی زی خوا اگر نشی مڑا کولے دا غشان دے دائی دا دعوت دورا پایدار دعوت تے کنا چی دامو آیا چی دا خوی اسو کسان دیو اگر دائی تناستی و داغن ایتا زکو نو دا تر لری پوری لا راول ډیرو کسانو ته بلواسي ته ورسي ډیر بزات راشل دا غینې استفادو کې لګړی ولا یو تن دا غینې ځان لړی وبل کیه لچی بلکین هغه اوسینو دا غینې بل بلکی دا غینې بل بلکین هغه خوري کی ویل تک شان د دعوت مثال لے او باقی د آیت تفسیر چې ما تاسو ته کومو ته ذهن کې کینو چې دا مخ کې ورستو سره ډیر برابر لګي مشهور عالم دی د شاه ولی الله رحمه الله زوی شاه رفیع الدین د کتابونه لیکلي دي هغه او رساله لیکلي ده تفسیر آیت النور د دې سورې نور د آیت تفسیر کړل او فارسی کې ده او تقریبا شپېته تفسیرونه پکې نقل کړی دي آیت کریمه شپېته پورې چې پای کې ته اجماعي تفاسیر دي سپکې تفسیری دي او دا کوم تفسیر چې دلته ما بیان کړو نو دا مخکې ورستو سره لګي کنه او شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله اجتماع الجیوش الاسلامیه کې راغې ذکر کړو په دې ترتیب باندې چې دا وګوره دا د داعی چې هغه دعوت دعوت توحید کوي د توحید دعوت چلی دلته دا هغه مثال پیش کړي دا رست نور نور مخلوقه ده او هغه مخ کې نور چې الله نور سماوات والارض هغه نور د خالق ده او چې کله دا هغه اسماء الحسنا کې والو مونږ هغه کم کیف نشو معلومولې ها هغه به مونږ چې دا د الله یو اسم ده نور دی هغه اخو مونږه په دې کې نه تشبيهات کولې شو نه تمثيلات کولې شو نه تعویلونه کولې شو بس هغه شان دي مون نور دی ځکه چې هغه خلق له راه غاڼه ور کوي وګوره قاعده توحید دی راه اور کړه کنه مثلا نوری کی مشکات فی مصباح او یعد الله لنوره من یشاء هدایت کوي الله کدی خپل نور چاته جوغاری چې داغه د توحید نور دی داغه د توحید رااله کدی را بس دا هغه خو خلقه دا چې د موټو په زور نه دا غوري بلکې دا د هغه احسان دی چې څوک ته متوجي کی هغه ته متوجي کی او چې څوک نه متوجي کول غواړي کنه هغه په خوا کی او نه متوجي کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کار شروع کو دار ارقم کې کار کو نه ابو جهل کو ډیر نږدې دی ترنو کې راځي ابو لهب کو د بیا ډیر نږدې دی چې د نبی علیہ السلام په میلاد او دغه په پیدائش باندې خوشالي لومبه هغه مناو کړو لومبه میلادي هغه دی چې وینځي زادو لري او ابو طالب کو ته دا غیر زیات نږدې و چې زه په دې دغه سرپرستی کولا لیکن سره دا غنه الله دې ایمان نه نصیب کو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا تا اختیار نه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء ذکر یهدی الله لنوره دا اوس الله هدایت کی چاته جو غاری دیو جنا کله چې تاسو توحید هدایت الله کړه او خپل احکام ته متوجی کړه دا د هغه احسان ومنه انسان زیات خیستا او انسان زیات مالدار او انسان زیات خوفیار په دنیا شتا لیکن دا دا من او دا احسان دی یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان الله احسان منا يهدي الله لنوره من يشاء او يضرب الله الامثال للناس او بياني الله مثال لخلق تام وګوره مثال پیش کو د دین او ډیر باریک طریقه باندې وګوره چې کلا دې نور دا چې کمرانا بل د مصباح کې پڑھیو کې چې ایمان والا جوړ زجاجد او پاغي کې غډیوره توحید پردلا او غډیوی د توحید تا کم تیل کې ملاويږي دا غي چې کوم خوراک دی ناغه قران او سنت ته داغه نه اخذ دی هغه علم داغه نه راغلی دی نو دا علم د داسې تیلو نه دی چې هغه تیل هغه ونه د داسې مقام دا چې لا شرقیه ولا غربیه نه پکې افراز تا نه پکې تفرید تا اعتدال والا دا دین اسلام دی اعتدال دین دی ها دګه هر خو یو ګور د دین اسلام نو واقعي لا شرقيه ولا غربيه نو بکه افراطي نو بکه تفريطي نه کولی اعتدال وي بګي او بیا په دې مقام کې تاسو ته هغه ځین قرآني کریم شروع کا وکذالک جعلناکم امه وسطا تاسو ما داسې ډله پیدا کړی چې وسط یې وسط نو تاسو ته معلوم چې وسط دې دوی چې بالکل مې اندي کنه نو دې عقیده وګوره دې عمل وګوره دې اخلاق وګوره دا بالکل مې اندي نه افراط ته نه تفريط شته جا دے اعتدال و توی دے اعتدال لار لغیر سرات مستقیم لا نیغ تلی رکا نیغ لار دا دا طول تعبیرات ان دا دیوی مسلی دی اور دیوی خبری دی نزکی او فرمالی ادرب اللہ و لمسال لیناس اللہ خلق و تمثالی نو پیشکوی چی پوئے کی او اللہ و بکل شین علی او اللہ پار زیزبانی پوہ دے فی بیوت اذن اللہ ان ترفا دا دیوی کم دے ملاوی گی شداغین خلق فیدہ حاصلی نور و رڼا کې حاصلې دا غي زيونه تيخه چې په بيوتن دا داسې کوټي لري جمعهونه دي اذن الله چې الله حکم کړل ان ترفا ان ترفا چې دا غي عزت دی وشي او يذكر فيه اسمه بيان نکړي شي پاره کې کتاب داغ الله حکم کړل چې پداسې کوټو کې دا الله د دین بیان بکیږي بل څه نه دا جمعهونه یې دي ښا بیوت په دې مقام کې سړي مساجد دي چې مراکز دي د توحید کنا بلکې د ایمان والا کور چې دی د عام مرکز د توحید دی ولې هرڅه د ځان له جماعت جوړ کړل دی پای کې مونږ کوي کنا لکه څنګه چې بنی اسرائیل ته حکم وو چې اجعلوا بیوتکم مساجد نو دې ته هم دا حکم نه چې ځان له کور کې ځای تیار کاو پای کې نفل کاو پای کې سنت کاو پای کې تہجد کاو فرض مونږ جماعت ته ځان دار کاو نو دې پای کې مونږ کې اگر د جماعت خپل د کور دارنګ کور والا پای کې مونږ کوي ندا د ایمان والا کور دی چې دا غینم رڼا د توحید خوريږي په دنیا باندې نو بيوت هغه ته هم شامل او ظاهر کې اگر چې دلته خاص کوټی دی مساجد مراد دي او اذن الله الله حکم کړل ان ترفع من ان تعظم چې د دې تعظیم دی وشي حسن بصری وی لا یذکر فیها القبیح من القال او جمعهونو کې با قبیح ویناګان ذکر کیږي د انسانانو کتابونه شیرونا غپونا کسی دا بیانونا بنی الا آغا چه آغا دا پند و دا نصیحت دا پاری یا دا قرآن کریم دا تشریح و وضاحت دا پاری کنی دا آغا بیان نشتا زکا دا شرک وازون خوفا گردو بیاونا دا سن دا اللہ کور دا چه باقی که چه غوال یا محمد بار بر لکلی شویدی یا رسول اللہ عدسنی بر لکلی شویدی دا اللہ پا کور گئے دا خو حکم ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام ته الله کړو چې کور قوم جوړ کو زما جماعت خو ان طهرا بيتيا زما دا کور په پاک ساتي د شرک نه پرې ښا چې دې کې ګوره څوک شرکونه کی شرکی وینا پکې ونه شي ګنده وینا پکې ونه شي د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي پکې ونه شي بدعات پکې ونه شي ولی د مسلمانانو چې بدعات شروع شي نو بیا خو په ټول کورونو کې خوري چې کله جماعت کې کیږي بدعات قدم په قدم باندې نو بیا بل کمزوري چې هغه بچي ځکه وی ان دعاو سره د دې تعظیم بکیږي وره دارنګ د دې تعظیم داله چې د دې صفایو کا دا به خوشبو نه ساتي دې کې به دنیایي خبرې نه کوي دې کې به روښو او سيزونو اعلان نه کوي دې کې به امرود جنازو आवाजونه نه کوي د دې نه به تجارت ځان نه جوړای شي بکی کتابونه قرته یا بکی تعویذونه قرته دارنګ دې چې نه نوځي نو په وقاصه تبونه نوځي چې خیر په مکه کې او مسنون ذکر وکړي او چې وزینم په خاصه دبو دي چې کتف په مکه کې او مسنون ذکر وکړي دا ردي آداب دي دارنګه ماشومانو د لیوانونو به بچ ساتي ځکه چې ردي تلویز را نشي دا ګند نشي ابو هريره دلان هوې وکړ چې تاسو دا کې او سړی ولي دو یبي او یمتاو په مسجد چې هغه جمعه کې هغه تل خرصول کوي فقولو نبی له سلام چې دا څه وته وای چې لا اربح الله تجارتک الله لستالا تجارت گٹور نکی الله رتالا پدے کے حص پیدا در نکی اللہ کو کی کتابونا کرتا ہے داغینا دے کتب خانہ جوڑا کرے رہا داغینا دے دکان جوڑ کرے رہے یا دا اللہ کور دے و پاگے کے تائزونا کرتے ہیں نور سیزونا پاکے کرتے ہیں نا دا حرام دی دارنگی ازار آئے تم من ینشد ضالتا فی المسجد فقولو لا ردہ اللہ علیک کدا چې سړی مولینا چې په جمعات کې د رخصی وسی اعلان وکړو دا پتا لازم دي چې تبو ته دا خیره کې چې الله دې تاسو ته واپس نکي مسلم ابو داود ترمذی ګڼو کتابونو کې حدیث راځي دارنګه عمر رضی الله عنه طریقه او چې ډېر ماشومان به ولې ماشومان خو نه پويږي کنه یې خو نه پوه دي نو خو پوهه کنه چې ای جمعات ترانه نه وځي نو کلا د جمعات او بو د نقصان ورته مزګزارو ته تکلیف پیدا شي کله داغه تلویز وکي ګندګي پکې خوراکي نموز گزارو ته تکلیف پیدا شو نو زره په هم بل مخفقه ورغه ته دورو وسره یو زر به راواغه سر به یو غي بغروال جماعت به نه پرې خوده دارنګه ما سوتن نور چې به اوسنه بیا به جماعت کته چې څوک پکې بے ضایع پاتې کومري نو که څوک بے ضایع پاتې و ناغه ته کوټه ځان نه تا کور نشته الا ځان نه سوال جماعت نه به وباسو او سیوا د مسافر نه چې هغه جدار چې د بار نه راغله دی بل ځای نشته کنی کوشش دا پکار دی چې رمضان سره پورتا یا ډیره د بوزي خو چې زه نشته د الله کور کې وو حدیث کې راځي جن نیبو مساجد کوم سی بیان کوم دا خپل جمعهونو د ماشومان نه بچو ساتي صاحب ابن عزیز وی په دې جمعه کې ناس کوم دا د عمر رضی الله عنه خصوصي شاګرد دی نو یو تل د پکان دا چې وشتم ما چې په تل عمر رضی الله عنه خپل خبره نه کول نبی غوند کانی باندې چې وشتم نو یې زر فال دارم چې تاسو وایې جمعه ته چا مطلب کسان نه لراول هغه جمعه کې تاسو ویرا رام اوستولا وته من اين انتما تاسو رقم ځای آشنا معلومه دي علي وته من اهل الطائف جمد الطائف مراد عمر رضی الله عنه وته لو كن تمام من اهل البلد داو جعكما کله دې علاقه او مطلب وو نو ما ورته پوښتنه کوي بدل طرف ان اسوات کما په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کې تاسو په کله لګوي او دنیا خبرې کوي بخاری کی روایت راځي عبد الله بن عمر رضی الله عنه په زما پلار چې عمر رضی الله عنه هغه به هر جمعه د نبی له سلام جمعه خوشبو یې کو بهګه به تجمیر کو تجمیر خاص قسم خوشبو یې د لکه نن سبا چې اگر پاتې یې کنه او دلته ابو یې خوش یې ګر چا پیر جمعه خوشبو یې شو دغه شان دی به خوشبو یې الله خدای الله د کور آزاد دی دا نه د الله په کور کې به جنازو اعلان نه کوي ته جنازي اعلان په بازار کې نه روا دي نو ته په جمعه کې څنګه کوي د الله په کور کې چې پلانې مړ دی پلانې دې مې جنازه یې دې ته هم نه ای وي افسوس دار جنن دان توي ز مقلد ما دي امام ابو حنيفه وراشي دي دغه حنفي کتابونو له توخو دا اول نظر اخره بوې ټول وي چې نعي د ملي دا حرام ده په بازار کې نشي کولې چې پلان کې من دي پلاني ټیمه جنازه ده تا خو لا پري چې الله په کور کې کوي او په دې باندې ما سو کولې دې چې عمل کې بری اذان د حنفي وي غدا عليك اته کوم مذهب والي کې قبل وطن لګیاو مثل یاره که په مېسو جوړ نه کیږي مخامه خبره وکا نه پای کې داري چې په حدیثو په توګه تعارض دینو په حدیثو خو عمل لیکيږي دا دا داغه چې مولا او کوکړو جدا مولا ما ته نه کوي په حدیثو کې سمځه تعارض د خپل خانه ته خانه کا میرا هو وسط ته دا خو فراخي او ثانی ده دا بیره خبره چې یو حکم په ګډیرو چته او بل داغه په نسبت کم به خستاکار لیکيږي یو ځل دی او د څوک یو یو ځل په مخ باندې لا په واشه یو ځل په لاسونو دوه ځله یو کا ترې ځله یو کا کمال طریقه ده خدا مطلب نه دی چې کنه تعارض دی بس تعارض دی ته یو یو ځکه یو یو حدیث کې وی چې را په لیدیا نو کې بلکې وی چې مخه نه کمی ومنو بیا د حدیث نه انکار وکا هغه شته څه کسان دا چې یی حدیث نه مني دا خو په فسه کې له تم خیما راشه هدایت والا ان شاء الله د سلو زو له پاسه برته ځخیم چې امام ابو حنیفه او امام محمد اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه یو خبره کی امام محمد بل خبر کی هل ته خدا دانه چې تعارض دي طرف دی چې خبر قرآن امام ته وی په باغوانی حرام ده امام محمد او امام یوسف په باغوانی جایز ده دا رنګ امام ابو حنیفه وی اختر تک دیونه د اختر دروځي دروازې کې راکولې دي صاحبین امام محمد او دا نور امامان هم وی چې نه د اختر د سرور مې وروځي کولې دروازې کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دیر مصلی راځي چې امام ابو انفاو امام محمد میں کی اطلاع دی امام محمد رحمہ اللہ وی کہ کم ساروی چی داغی غوہ پڑی شی لگا غوہ دا ایخ دا بیزہ دا گڑ دا تو داغی وارو بولو لوے بول داغی خشنو دے سر جامعی نا پڑی دی امام ابو حنی بوی پڑی دی ادایہ کی نشتا تو دا غستا سے تکن دا عروض دی لکاتے ہو غردہ وی فقہ نمانو حدیث کی وی دا عروض دی حدیث کی تا عروض نشتا ہوئی تا کہ بس دا عروض دی جدا حدیث کی کم دا عروض دی ایو حدیث دیر قوت درجہ کے دیر پاگے دیر عمل کوا ادا چې کم لګ راغې نه په درجه کې کم دی یو خدای چې موضوعي دی نه خو حدیث نه دی هغه پیغمبر باندې دروغ ویل شوی دی کنه خو چې راغې نه درجه کې کم دی کله کله په هغه باندې عمل وکړه کنه امام احمد ابن حنبل رحم الله وی په ما چې کم حدیث را رسیدل دی نه ما من حدیث الا وقد عملت به ما به عمل کړی ډیره پارا چې الله دربار کې هم چې دا استاد رسول هر انداز ما ته محبوب ما ته هر طریقه دا خوګه او الله دا به خبره ده چې دا باز په قوي سندونو را رسیدل دي نه چې ډیر عمل کوم ها دا د دین غ فهم دی څو سړی ځان پویول غواړي کنه اجزان نه پوي نبي ابو لګي یو سنت ته غلط نسبت کوي کله وی دا شي غان طریقه نه کله وی دا دادي کله وی دا دادي نو یو کوم خبره چې اتفاقی دا پتا خلکو ته نه کړه د دې حضوري نه والا تر مقصود پورې چې جهان ابي تقریبا اکثر چې کوم د سر کی داونه دي مشرشتا نو ټول دا لیکل دي چې نه ای د مړی ما را اعلان له کوم چې پلان کې مرګ پلان دې به جنازه دا حرام دي دا نشي کولې نه جهز دي ته کې کنه کې ادې خو رجتا د نو کار مولا هم کوي دا صرف یو عالم مولوی نه مولانا رشید احمد ته مفتی رشید احسن الفتاوا یو فتاوی لیکل د ما فرشتہ نه حج لګي او خا عالم د دیوبند فارغ هو د شان ورشا کشمیری د حسین احمد مدنی رحم الله د دې شاګردو هغه باقاعده دا ویلو چې زما اعلانونه بل کیږي زما د مرګ نه پس وصیت پرې خو دې وجه نه دا اعلان نه شي اعلان مره کوي نو سیبن الخو باقاعده پرې خپوم شي جمعه ته راشي اعلان وکړه چې جمعه ته دې دی نه په ابتدا کې چې دلته موږ راځو نو څه کسان وراله مې جماعت کې لګنه حرام دي نه پکې موږ بل کوو نه بل کوو او بار وځه کې چې دا وکا او دا د سپیکرو لګو اگر چې هغه حرام دي خدای الله د کور ته پیدا به نه کوو بش کنه د دې په حکم شي ان ترفع د دې تعظیم بکې او ته لګې نه تا دا غي تعظیم نه کوو نو بل ویوز کرا فی اسمو او یاد کړې شي په دې کې نوم دا غو دا بل مار عبد الله بن عباس رضی الله عنه داغه تفسیر مظهری او ابن کثیر غاو راغسته او داغه مفسر دی چې د امت لومبه مفسر دی حبر الامه او توي د ټول امت عالم او د محمد رسول الله د ترزیه دی تربیت ولا هغه کړی دی او دعا او هغه کړی دی چې الله علم ورته واکي اللهم علم فقه فی الدین وعلمه التاویلا یا الله په دین پوه کی یا الله د قران تفسیر وته وکړي چې نبی له سلام الله دعا کړی دی هغه نبی مفسر بل دیشتا او غوی د دې معنا څه دی اوس کرا بیا اسمو معنا یو تلا بیا کتاب دا الله په کور کې بد الله کتاب بیانېږي آیا د الله د کتاب تشریح په حدیثو کې ده نه غو بیانېږي هم د الله کتاب ده بل څه دی چې د نبی له سلام جون سو عمل د الله په کتاب باندې بل څه نو نو یو اوس کرا بیا اسمو په دې کې هر څه بیانېږي د انسانانو پلان کې انسان کتاب لیکل دی ډینګي کتاب لیکل دی چې پای کې رشا مشتا او دروغ پکې مشتا خې خبره پکې مشتا او پدې پکې مشتا پکې دې پکې مشتا دې خبره ناغله خو به زور ورکړي د الله کتاب په بګینی دا څومره د افسوس خبره ده هر څوک شي کاین من کانا چې ته لګي یا تام شر تیر شوی دی یا عالم دی یا تا شیخ دی یا تا پیر دی یا تا استاد دی هغه کتاب لیکلې او تا غره غستی او صرف هغه خلقو ته وایو الله کتاب څه شو چې دا قوم وایي کپای کی ته میخي خبري ذکر کړه بدلو دي نا فاصل کتاب وره نه او سورہ افسوس خبره وایي چې اوځي کې بل کتاب د الله د کتاب د پاسه کې ودی شي جمعه ته نه ودی قرآن کته پروت دی بل کتاب په لیدا پدې نه کویږي چې ما کوم ځای ته ځان ورسو دا الله کتاب کوم کتاب او دا کوم کتاب دی دغه انسان کتاب دی درو ارشاد واو پږي کې دي شي او انسان کې دي شي خطا دي شي نو که په غلط دي شي الله به معاف کوي غقما ته به معاف نه کوي چې موږ دا ډور به دې وکړه ويوس کر فی حسن یو صاحب به له فیها بالغدو والآصال باقی بیان دا الله پدې کورونو کې پسا صفائی کې او بهګای کې سوق رجال دا دینارینا لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله چن قابل کوي اغیر را سوداګری او نا غسل خرڅول د الله د دین نه دی کورونو کې دا څه کسان دي چې سارا ماقام دا الله پاکي بیانې دا کتاب بیانې دا د پیغمبر سنت بیانې یو سب به هو دا ټول په دې کې راځي د دین بیان کوي او دا څنګه اړ نه دي دا د نور والا ذکر کوي خراشه د رڼا والا صفات وګوره رڼا والا خلق دا دې کنه چې حاصله کړي د رجال په اشاره وا چې دي کامل نارینه دي دي کامل نارینه دي پر جولیت کې هو په مرده کې کمال تر رسیدلي دي رجال زنانه څخه ذکر نه کړي چې خدا چې په کې دایا نه کمی دي ډېر کمی پکې او بل دا چې دا غیر پارا د ټول نه به تر دې چې انت کې عبادتو کې دایي کور دي حدیث کې راځي ټیک ته جماعت کې بجای دي لیکن حدیث کې راځي چې غره مونږ د زنانه چې ثواب او د ډېر ملایږي دا کور کې دی او بیا د غولي په نسبت په کوټه کې دی او بیا کوټه په نسبت په یو غټ کې دی ندی وجه ندی مقام کې رجال ذکر کړه او دا دي صفاتونه وګوره دا څنګه ناری ندی لا تلهی تجارت چې نه مشغولې نه غافل کوي دی لرا تجارت مان تجارت کوي خو تجارت غفلت کې ندی ورزولي زمیداری کوي خو زمیدار غفلت کې ندی ورزولي ملازمت کوي خو ملازمت غفلت کې ندی ورزولي کار بغیر دنیا کنه دا نه چې بل نه تجارت کی لکه څنګه صحابه تجارت کو لکه څنګه تابعین تجارت کو د دین کارونه کړی دی ګوره او څومره نارینه چې کامل تیر شوی دي معنی علما شیوخ د دې امت سلف د دې امت داغي ټول ریکارډ وګوره لګرا واخلا سیر او عالم النبلا دا علامه زهدی کتاب دی د امت ټول محدثین ذکر کړي نن سبا چاپ شیر نه ملاویږي 12 13000 روپے قیمت دی دا کتاب پاغي کی د علما او ذکر پیرا شو ګورا دا فلانی عالم قدوری وو قدوری معنی د کټو کاروبار وکاو په دین نه پیدا کړی هغه اړو دنو نه تاسو او دا ابو نو ګورا دا باقلانی وو معنی د بدلو بیا کاروبار کو دا شمس الرحمت الحلوائی وو احناف کې وی عالم دي د حلوا کاروبار وکاو ها دا نه جدي ده ناسې دا رنګ دا بل دی هغه بزاز وی محدث پیر شوی دی بزاز دی بازار معنا د کپڑے کاروبار د کو تجارت په امام ابو حنیفه د کپڑے کاروبار کو د کوپی بازار کی دکان دا پلانې بازار او د تخمونو کاروبار دا څه واخلا دا پلان کې علامه کاغذی دی د کاغذ کاروبار به کو دا پلانې کسب به کو پلانې کسب به کو پلانې به کو ٹھیک سونه چلی دی په دنیا کې ها دا علامه نساج دی نساج معنا د نسج د وذلو کاروبار به کو کپڑے مپڑے وذلی صدرې وذلی اګی دا څنګه ولا څه لا څه تجارت کوي خو تجارت مشغوله کړی دی ښا دا نه چې تجارت کې دور او نه لودي چې بیا به ور ډېمې لګي او د الله د دین د پاره پکېړو سو وخت سره نه لا تلہی هم تجارت نو مشغولې اګی لرا سوداګری ولا بيع او نه خرڅول د چیزونو هغه تل د چیزونو خرڅول ذکر کړه هغه تل مراد دی بیا او شرا یو بل سره لازم ملزم دی ولې ته چې او شی خرڅه خو بل به اخلي کنه دا چې کیدی شي چې خرڅه سو کې وانه دې یو جنا قبل جانب ته ذکر کیده او نه ویچ ولا بيع و شراء ها هغه مرادي هغه څلو خرصولو کې مشغوله دي تجارت کوي خدا الله د دین غافل نه دي ذکر الله نه غافل نه دي ذکر الله ته قران او سنت او يقان الصلاه د پابنده د مانزنا د دین غافل نه دي کوئی تا استقاو د ورکوړو د زکات نه يخافون يوما اخري صفته اورا یریگی د ذات روزنا تتقلب فی القلوب والابصار چې کډ وړ بشي پاره کې سړو نه دخل کو اثر کو اثر کې راغی دادی چې دا کارونه کوي کنه دا رڼا واله دی الله رضا پهل کې رڼا اچولې دا نو یو خدای چې د دنیا لین دین کوي او دا قص به حلال دا هم د الله بندگی دا خو هغه مشغوله کړي نه لګوره دا الله د دین لګل صحابه او صفات کې د مظهری لیکلې دي چې خپل کاروبار وکاو لګیا دی او هغه توري جوړي او بټې دی خو ګرمکړې دا او سټکی اوچت کړی دی ارا بغی او په دې کې به الله اکبر سټکی بیا را بغولې نه شاته ورزولې را پاتې دلې معنا دومره د الله د دین غیر سوچته ښا کارونه خپل کوي کسبونه کوي خپل لیکن سره دا غینا د الله د ذکر نه غافل نه دي پابندی د مونږ کوي ذکر د مونږ او مراد ته ټول دي او چون کې دا پکې فرض کامل وو د ذکر په نور په قیاس کوي د دین ټول کارونه در سره کوي دارنګه زکات ور کوي چې کوم په دبانې الله فرض کړی دی او دا څه کوي چې د ذاته وزنا عقیده دادا چې پاغه کې مزړونه او سترګې د خلکو ګډې وډې شي د ډېر هیبت ته وي ډېر هیبت کې راشي کنه مزلوم ګډ وډ شي د سترګې کې لري دی شي ها دا غینه یریږي مار د قیامت یې را پکښتا نو لیجزیهم الله دا کارونه کوي دا قربات کوي دا بندګۍ د الله کوي لیجزیهم الله دې دا پارا چې بدل باور کی الله تعالی دی دا احسن عاملو خیر بدل دا عاملونو چې کړی دي و یزیدهم من فضله او زیاتی باور کی دی له خپل فضل نه زیاتی څه شي چې دې په عمل مستحق نه وګړي الله ولا سی وایو ورته دا یو ثواب کی دا الله ولا لس ورته دا دلف کی دا الله ولا شل ورته دا شل کی دا الله ولا زر ورته دې ته یزیدهم من فضله دارنګه دام یزیدهم من فضله دې دا الله دیدار به وی ها یزیدهم من فضله دیو جره حدیث کې دیتا چې ولدینا مزید دا غي تفسیر بدی راغله چې دا الله دیدار دی چې هغه د هر نعمت د پاسه اوچت نعمت ته ها چې دا غي د پاسه بل نشته دا غوړ شي کله جنتیانو ته الله دا وی چې تاسو سره څه کمیشته او غیب الله مونږ ته قطار سره کړی دي مونږ سره څه کمیشته چې شیخو په خیال کې وهم کې موږ را دي چې غنښته ولې د جنت نعمتونه داسې دي نا وی اوس زه یو بل سي تاسو نه درکوم چې هغه ټول د پاسه نعمت دي زه تاسو نه داسې خوشاله شوم چې چره به خفنه شوم دا غلوې مقام دی چې مقام چې ولدان عمل دي و یزيدهم من فضل والله يرزقو الله روزي ور کوي مې شا چاله چوغاړي بغیر حساب به حسابا تر جنت روزي دغه چې هغه به حساب د اندازې نشي لګولې دنیا لا کالکولیټر رالی کډیر وې مالدار دینن نو مخبارات ګورا تر دنیا پسته باندې پلان کې ډېر وی مالدار دی اول نمبر دی او تور تور مال دی هغه کالکولیټر رالی ادا کالکولیټر نه رالی ها والله يرزق من يشاء نار جنت رزق دی اگر چې دیکې امام راغب ګڼ تو جهاد را نقل کړو خدا په ټولو نه به تر اوسه دا سره لګي ومو چې الله روزي دا چې ور کوي چې هغه اوس په ګمان کې مستان راځي ځکه حساب کله حسابان کوم وي دې معنا لا څوک الله روزي ور کوي جنت کې چاته چې وغاړي دي غیر حساب دا دي چې رد ګمان کې ناراضي دغه ګمان نه په خبره ده ځکه جنت کې داسې نعمتونه دي حدیث کې راځي لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نستر بولی دي لدی نه وګونو ور دي لدی نه چاپل کرا دي دي زه پورې د نور والا بیان شو درا والا کنه اخرت یې ورو والا ذکر بیا ها ولذین کفر بیا ودوره الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو د ځمکې دی مثل نوره مثال د نور داغه درنا داغه چې ورکه یې مخلوق تا نیکانو ته کمشکادن پشانتا داغه تاخشه دی فیها مصباح چې پاغي کې دی وی المصباح فی زجاجه دیو په شیشه کې از زجاجه تو دا شیشه کانا کوکبون گویا کې دا ستوره ده دریون ډېر پلاکیدون کې یو کدو چې بلې دې شي دا مصبا او دا ډیوا من شجرت مبارکا د تیرو د داتې ولینا چې ډېرې پیدو والا دا برکتی دا زیتون تین د کونون دا لا شرقیت چنه دا خالص پنور باندې ولا غربی او نه خالص وسوري درمیانا کله په نوري کله په سوري اولا یا لا شرقیتیم چه نه دا مشرقی ولا غربی یا نه مغربی بلکه منز که دا منز که مکان که وزه که شوی دا یکا دو زیتو هایو بی نزدی دا چه تیل دا غیر آو کی ولو لم تم سس هنا اگر چه اون رسی اغیت سوور نور نالا نور رانا دا دا پاس دا بلی رانا گن رانا گانی یهد اللہ لنوره ادایت پی اللہ در رانا پلی من یشا چا دا جو غالی ویدرب اللہ لمثال للناس او بیانی اللہ مثالنا دا پار دا فیدی دا خلقو واللہ بکل شین علیم او اللہ تعالیٰ پار کی زبانی پوالے فی بیودن دا ڈیوی پتا سے پوٹو کی دی ازن اللہ چی حکم کرے وی اللہ انتر فاش عزت دے کے دیشی داغے ویوز کرا فی حسمو او بیانی دیشی دی پاغے کی توحید داغو او ذکر دکی کی پاغے کی یا بیانی کی دی پاغے کی کتاب داغو یسبح لہو فیہا پاکی بیانی دا الله په دې کوټو کې په دې کورونو کې بل غدو ولا سال په صفائی او په بیگای کې رجال دا سیناری نه لا تلهیهم تجارت چې مشغول ای غیلرا سوداګری باپار ولا بیون او نو خرطول اغسل عن ذکر الله دا الله د دین دا الله د یاد نه و اقام الصلاۃ د پابندې د مانګنه و ایتاء الزکات او ورکولو د زکات نه یخافون یوما یریدی د ذات روزنا تتقلب فی القلوب والابصار چې ګډ وډ بشي پاهې کې سړنه د مخلوق او سترګې راغی لیجزیهم الله دې د بارا چې بدل ورکی الله تعالی دیتا احسن ما عملو خیسته بدلا د هغه عملونو چې کړی دي و یزیدهم من فضله او زیاتی بور کې دی له فضلنا د فضل خپلنا والله یرزقو او الله روزی ورکوي من یشاء چاته چو غاړي بغیر حساب بے اندازی بے حسابا یا اللہ روزی ورکی چاہ دچو غالی بغیر حساب چدا غمان کے بم نئی